إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سكرا ب ديانتال لم ندين ما ديش ندين كلمنا عن وصل منا عن السلام عليكم وبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سكي كمون جيرو مودون ما هي الفا سامبا غوندو باني كان hagiga de de do balidi di homo e min funani kalimaaji di belata do ben sanne ka hono no sakike men mahmoud bokum worini nini woni aduna hagiga minen kay yami jogaki dum torra min jogaki dum basi mi halani on wanande wotere wanande didi wanande tati sahabaabe nura sallallahu alaihi wasallam yido dirbe be imamu en maliki en shafi en hono ahmadu en jengidimbe so yoga jengi e goddo so jido didi fu an ganda mo nazara masala mo pamray mo nazara wonde waddu dalili may wadda dalili a jeewen ko buri jitude so yiyama ko ɓuri jirde gooto maɓɓe jaati ana yurfo woɓɓe du keɓa ɗum ɗum dewti mum anni heewi adabuji mum anni heewi so ɗum yimɓe keddiki ana nodda fa mi yi ko torri ɓernde am beete hannde fa mi yi yoga yimɓe yalti e siito o saabe ɗum haqiqa wallahi min pandorake ɗum haqiqa du sakike men alhaji adama bokum konnagu min ka walana ɓe wala e ɓernde am wonande mu kanko du mi taƴoyi konnagu am walali ɓernde makko sabi min fu miɗen gaɗi honno golloɓe ley guesa gota ni ona remraga ona remraga min fu miɗen jiiɗi guesa nga fa tudi iwa hen ɗori dina annabijo sallallahu alayhi wa sallam ka o wala golle sona gollande dina ka min mi wala golle sona gollande dina ka ka tawe rayuji amin na kawri hunde fo ɗum ka waɗa no hakkude modi baɓe abadan a fami rayuon jonka tawi haqqillaji amin e masala fu ɗum ka waɗa no gila fuɗɗi noon ɗum waɗa konnagu ɗum watta konnagu hakkude amin ɗo o woni joni joni joni ley suudu makko ɗo miɗo jowtamo miɗo salminomo miɗo du'onomo miɗo ñaguimo du'a u e modi baɓe wonɓe hen fu hono e masalan Cheikh Mahmoud Tall en e masalan hono Ahmed Cheikh Ahmed e ko nandi muɗum miɗo ñaagi homo fuu du nanɗo e am kalima hono mo laatiɗo hono tañiɗo ma goɗɗum fuu miɗo ƴaagi ɗum yaafa muya miɗo ñaagi yimɓe fuu yaafa muya tan an ɗon tan konnago wala hakkude amin joni noon min mbi minen noddodiri minen kaaldi minen mbi waddu dalili ma ko joguiɗa kanko du o wadda dalili makko ko o saddalta ko o yoppirta juuɗe ko wona o tawi leydi ndi ana yoppa juuɗe ɗum yoppintamo o mobbo noon o janguɗo o yi e faamu makko ɗum woni sahihu ɗum yoppinima juuɗe no min nangowo juuɗe o wona hono mi yii e ko ɓuri hewde e imamu en ɓe fuu ana nanga juuɗe mami yii jonka hono modi ba e mawɓe woɓɓe ana nanga juuɗe wona ɗum tan nangini kam ko nangini kam juuɗe de ley ko mbiɗimi ko mi tawi ɗum ɓuri ngardude homo fuu haala dalili mum fa dunki en ande nana yimɓe nana ɗum ka alsilami en so wi'ama ɗum baasi ɗum wona nden no yimɓe laatiɓe hono ɗum metti ɗum en ɓe miɗen ñaaguiɓe yaafamuya kaɓe anda ɗum wona hono torra min muyri ɗum yimɓe jooɗiɓe ana heeɗi huɗum woni hen haqiqa ɓe ɓeydu miɗen jettiɓe sanne ɗum jaati woni ko darete huɗum haqiqa fa gollire e kanko Cheikh Mahmoud o haali ko woni e faamu makko ko o holli daliliji makko du ana laaɓi tal noko goto ɗo gaɗɗen hen muskila ɗo ɗo konngol ɗi lutodirɗo en daari o jaabo jaabu o heɓaka jaabu o min paami hono wayde jaabade makko o yo jonka hono e ne'ondiral hakkunde jonka hono jangidinɓe e modi baɓe ko nandi e mum ka ɗum fuu min ka e hakkille am so o jaabinoki ɓuri garode ka ko o jaabaki ko torra wala ɗum watta muskila hakkunde amin ɗum watta torra min joni mi haalan yoga hadisaje kollooje qabdu iwde e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗen hadisaje jonka ɗe celluɗe ka anden nam nokku dunki en hadisa sabi miɗo wowi wiide on fanni fuu ko dunki e mum kaali nangete so hadisan ko e mbi hadisa ne sellina ɗum sellinta hadisa tan fiqinke wawa salade lugake wawa salade so lugake haali lugari ɗum lugari nahwonke wawa salade balaganke wawa salade hono so dogotoro haali golle muɗum ingénieur gollowo haala laawi wawa wiide a famina o ɗum gasay gollowo laawi so haali haala muɗum gollowo courant wawa wiide ɗum gasay homo fu e fanni muɗum ko dunki an hadisa kali so cellini hadisa sabi dunki dunki an hadisa hadisa celludo e gollirteedo hadisa so o lo'i so penowo wala e makko hon neddo jonka jeggitowo mako nandi e mun so limlimni o hadisa du latti celludo le mazhabi mazhabi jinay difu hono dim masalaji an hen disa jeewi hadisaaji mun en fu hadisaaji jonka de o dafu seeda an lore seeda an hen o lore seeda an hen hawra e mudu den no hadisaaji qabdude de mutawatiru non e mobbo adama wi hadisaaji sappo e jetti anaton amin kam di ko futi noga e jetti e bay burdu non jatti so wi de to fu jonka won aybu woni mun ha keddide den de ka tawan o jellitaaki e mudum jonno o fawqa kulli dhi ilmin alim o wa jeltaari ko jeltaaki mi wa jeltaari ko jellitaaki mi haalan yoga hadisaaji de so won jogido hen lamdi chandala ko itta hen hunduko mun lamdi chandala ko moja so jom andal ndaro jogido hen goddum hono hadisaaji de ana lo'i andangal ana jonka jogi hen dalili ko ruddira bangal hono jonka hono ko anda nokku dunki an hadisa mustalahul hadis e asma'ur rijali ballifaabe ko futi duubi ujunere maniya ibnu abi hatim loni dum maniya jonka e Yahya ibn Ma'in loni dum mani ila akhirih dum du bismillah yumum o wana konne o wana podo dirtedo o bido dirtedo tan ka mo andal hadisa wala nukumur anda ko woni rijal worbe hadisa be anda e usulul fiqh no daliliji nyemnirteni o somi hali hadisa je de itta hen ko mudu sey min bawa famrude somi kaldi min bawa famrude den nokko woni hono jonka anni am e darsu hande o de mi waddan hadisa je de andumi honde mbimi joni do yoga majje feeso di fudi tawade da'ifuje jonka taqriban feeso di fudi tawade da'ifuje di fudi loode so tawi jonka penowo wala le majje munkaru wala le majje kawral majje de latoto mutawatir mutawatir nan buri hadisa goto ma didi latido ahadu sellude mutawatir non kanji hadisa je qabdude nokku dunke hadisa fo na andidu tiagal mudum e mobo adama nyende o hala makko ka o tabintini hono sellugol yoppugol jungo iwde nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam o dani dum hadisaaji den hadisaaji de du ko o haali hen ko so won jawabu ko jogimi hen dum du wajibi e hala makko ka dum kam jokkitoto yo wajibi ay mobo adama haali hunde mani no haaldini min ka ni woni jawabu am e ko o haali ko so hala ka tiliki giddo lamdade lamdu faamu fu basi wallahi mun jogido andal hadisa e jonka e fanniji mun e ko sellinta e ko lonata fu so yidi jonka ballade goddum wala hen mo wana dum deddino so dum tiliki mas'al qabdu o timmi min koti dum min gonnodo mo bo adama wada darsu mudum an nafa islami en fu mo bo mahmoud tal wada darsu mun an nafa islami en fu mimi wada darsu am sa allah jibi an nafa islami en fu so mi mati e mabbe khata o mo anduma khata o dum bofi gonga gonga mi nodda be sit mabbe o ko wana li hon do yibbe fu gondo mi sammina be so e mati am khata o mi jati hore am bofi be nodda kam mi sita am o mi fu mi ballondira e dina kam min lato sakirabe dum woni anniya am dum woni gilli am dum woni ko njelimi neddo fuu mo kalam mi lay dum do o hala latika hono onyika mako kalmi ko dartaki fuu mi wada biri Allah ya famuya taggal mum mi daddi yimbe fuu njafo kam mi do yidi kettino don ko kalam mi ko fa woda ko jiidon hen woni ngeenyal fuu njokkon wassalamu alaykum wa rahmatullah taggal dum mi do fuddira ko neddutimi ko woni de qabdu ana salli innula rasulullah alayhi wa sallam tana qabdu salla yudi innula rasulullah alayhi wa sallam ndu fuddira hala amka hala modi bo suleiman ibn al-mukhtar ibn al-arabi li sharh makku ar-risala bi atiyadu al-manahil az-zulala fi sharh wa adillati ar-risala wi thumma ba'da an tafrugha min at-takbir tagal atiliki habirali daftar mazhab malik wa sharhata wi tad'u yadaka al-yumna 'ala al-yusra awalina njungo ma nyama ngo do nanango li annaha sifatu al-mustahabba sabi o woni sifa jidado warajihu jitu li mazhab malik wa jati ko jiti li mazhabi o de anna man fa'ala hustinanan dum ama sharhuji khalil di fujewa da suqi ene ko nandi mudum haba bi ene ko nandi mun ni sharhuji khalil ni kulli hono tabitin kol qabdu e zurqani en fami sab zurqani o ibn asfi kenya li sharh muwatta do sahih wa nashr muwatta o mu zurqani mo boni non ka o mu jogi sharh muwatta jon non hala kan don li sharh bukhari to li sharh khalil to non zurqani o jogi sharh mako khalil do anna man fa'ala hustinanan gaddo dum gam sunna fala karahata qawlan wahidan li mazhabi o seddo warri hono qabdu sunna muirika fu wanyade wala dum jeewali sharhuji khalil di kolli li mazhab maliki o do qabdu wanyade sa warri dum tuuga gol donc a famina ma foftere ma sa warri dum hono jonka hono jonka hono hollude jonka hono khushu kulol allah en ka sa warri dum ga nyemti nura do fu dum sunna non qawlan wahidan o yo qad haqqaqa katheerun min ahli al-'ilm hewbe dunki andal tabintini mas'ala sadlu defte du o yim balli fama le mazhabi dunki e mazhabi o jati balli fi qabd an jaa hen deftere muhammad ibn ahmad al-misnawi o yu nusratu al-qabd wa ar-radd 'ala man ankara mashru'iyyatahu fi salati al-fard fa ba'd qabd ruditinde jankirdu e julde farilla o yi falam yulfa hadithun wahidun haditha fi goto hebaka walaw da'ifan fi su hadith al-ulu يصلح ان يكون حجه لاهل السدل باود لا تاد حجه وناند يوبو جوده وان لهم ذلك هو ربك بتد وي الشيخ محمد البوصيري الملقب بوده وي ثبت القبض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض تبتي ان الله صلى الله عليه وسلم ثبوت لا مرد له تبتين غونغول ندفو وارو ديتندي فهو متواتر معنا دم متواتر معنا دونك عندنا انا عندي كون متواتر لفظ متواتر معنا متواتر لفظ واللفظ وجاءت من تواتر متواتر معنى وني هن سوني كاكو حاتم ورين وفيلك سوني كاكو مكو وفيلك اوغو وفيلك اوغو فادي كوري دونك لاتي كتبتي سونيك وثابت عنه ان تبتي ان الله صلى الله عليه وسلم دو قولا وفعلا وتقريرا تبتي ان الله يمري ان الله غولي نيمني دو ان الله يي انا غولي دجينيك ولا رتبه للصحه فوق التواتر يونكو حديثا كوبي يونكو دونكي ان اصول الفقه هن سيلو غول حديثا سيلو غول مساله كافو كو يتي تواتر كو دون هارا حديثا يقبلنا تواتر نو وي وكف القبض هدي قبض صحه سلغول انه بوب له جه كسابي سلام دي مساله كينغي او يلا ست سيها هي او ني غونغا دي تشلو دي وني مراد من نانا سابي هو كلامي جون كو لم دي دفت جيغوم بي فو فو غدي قبض يو صحيح البخاري ود صحيح مسلم ود جان حديثا دي ماجي دي كينغي تور دين دي سابي كو ريت ست سيها كو حقيقه دي دي وني سلول كدي دي كاي كو بو هيو دي من نسل حديثا ضعيف جان تاوي هن dum sabisum suyubi wile alfiyato o wita saha lalladhi alayha atlaqa sahihatan wad-darimi wal-muntaqa bellitindo e defte jeegum de fu sahihi o newni golle o mana defte nayde dum woni sunanuje nayde bukhari muslim non de kana kawra e kelludo ma biido darimi sunanu darimi ma muntaqa ibn al-jaru sahihi o welliti hadisa yaba ifu seeda antawe hen an anda e andano ko modi babbeto o yiow babu qabdu an li sahihi al-bukhari babu qabdu an li muslim باب قبض عن لسنن ابي داود باب قبض عن لسنن النسائي باب قبض عن الترمذي باب قبض عن ابن ماجه باب قبض عن الموطا سبي وي ان دفته جيغوم تشلو دي وند دوتر من سلو دي الموطا هاي الموطا دو وانا حديث عبد الكريم وتاندي حديث غدو انتون كسي كو وانا اون نينو جوني دفته جيدي تشلو دي اندير دي تشلو دي توندي فو فايسو بيد ان مونتا ساحول وني اندير تانا صحيح هيني تشلو دي فو باب قبض انت وبراني وم وبراني افامي انا جوجي مودي مستغير كدير اوسط بقيه المسانيد مسانيد جو كدي ديفو انا مسند احمد انا مسند ابي يعلى انا مسند البزار افامي ان لي سنن الدارمي انا سنن الدارقطني انا منتقى ابن الجارود ولا يوجد باب ارسال اليدين في كتب من كتب الاحاديث المتداوله ديوتر حديثه تي ووتر ديوتر حديثه دوغاري دي يي اكانغال دمال يوبغول جونغو ولا غادو وي ولا احاديث في القبض حديثه دي قبض دي يرو نحو 20 حديثا عن يرو دونك كو فوتي حديثا دي نوك افامي انا فوتي صحابه صفو جتو فامي افامي نا بودو جاتي هيو دي انا جاي صحابه عبد ريانا امون ام ابن عباس ابن عمر عائشه ابو بكر الصديق علي ابن مسعودي تنامون دونك دون وني هون كو انديرتا قبض دفتر فو حديثا دي بام فو باب قبض ونهن ديوتر حديثا في ووتر يي اكا غال دمال يو يوبغول جونغو den oka hujjaka go arandejo tof aywa muslim babu mun o yi babu wad'i yadihi li yumna ala al yusra ba'da takbirat al ihram tahta sadrihi fawqa surratihi wa wad'ihima fi al sujud ala al ard hazwan mankibai damal wallinde jungo mun nyaamo do nano tiagal habirango harmi norgo der becce de do wudundu sa do sujida dum ballinaade e leydi fondo balaje made وي حدثنا زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن جحاده حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمه بن وائل ومولى لهم انهما حدثاه عن ابيه وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع يديه حين دخل في رفع يديه حين دخل في الصلاه كبر وصف همام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه o jokki sanadu makko fa yotti sahabaaji nulla do sallallahu alaihi wasallam cuba do korsudo en nulla do sallallahu alaihi wasallam kewdo buro e manaqibuji mako en yo wa'il ibn hujur o yoyi nulla do sallallahu alaihi wasallam bamti juude munde wakkati mo onati e julde o habbiri den no hammam jonka hono pillido hadith o e muhammad ibn juhadata o safini juude munde do fondide e noppi munti tagal mun o filti kadungal makko wami jungo makko nyamugo o wallin do nanan go do woni mahallu shahidi o haya o haditha Sheikh Ahmad al-Ghumari wi o wi o hadith an al-hadith ala shart as-sahih al-muttafaq alayhi bayna a'immat al-hadith wal usul o wi haditha o do o mo e shart hono sellugol gol hadithan ko e usulun ko be fukawri e mudu bi qat'i an-nazari an kawnihi mukharrajan fi as-sahih sayso ittuden jonka wana hono li muslim o woni fe fiso wana li muslim o woni fe haditha o hoori musa ewi sharti di makko di atawan sharti sellugol hibbi ko goddo wi ana ellinira hadisa o fu de wonno nokku o en pammini hono wana hono deba ma goddum non goddo biido jonka hono jogi hen ella fu caggal ni joomu ana holi hore mudu ana andi mustalahul hadith ana andi usulul fiqh ko sellinirte so lonire ko fu bismillah joomum fa minen e joomum min gadda hen munazara mo konnaagu wala e mudum jonka e podo ndiral wala e mudum so na banginde ngongata minen kam min tabintini hadiso ana selli hudon dalili amin don selli shartiji sahihu di fu ana hibbi makko hunde fu wala e makko ella lati do haqiqaajo elino mo fi gote nula do sallallahu alaihi wasallam gollido dirobel mun kasi bukhari muslim yo sahihayni cellu dalidi waka ana anda wala lutto dum kanu dunke masabi di fu ana kawri han وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن فلهذا قدما مروي ذين ولا الدفتر برد السلو لتقل القرآن ولهذا قدما مروي ذين أمسابي سوكو جونكا هنا بيدو ديدو بيليكو دون جونكا بخاري مسلم بيليكو أمسابي سو دوم أردنا جونكا فامنا هنا الدفتر هدي سديفو دوم يهون دنون هوران دي اختلاف فو ولا إمو دوم هكون دون كيان عندي دي نصو أورو حديث سلي hadisa jonka hono bukhari o selli dum heji en ka wana den tan hadisaaji goddi an hen diw e ku selli yudenu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaaji gardi hen filli be wa'il ibn hujr ali ibn abi talib sahl ibn sa'd halb ibn ta'i ghudayf ibn al harith abdullah ibn abbas jabir ibn abdullah abdullah ibn zubair sa'd ibn abi waqqas aisha shaddad ibn sharhabil abu huraira anas ibn malik abdullah ibn mas'ud hudhayfah ibn al yaman abdullah ibn umar أبو الدرداء يعلى بن مرة عبد الله بن جابر معاذ بن جبل أبو بكر الصديق أبو حميد أبو زياد عمرو بن حريث طرف والد تميم الحسن طاووس أبي عثمان النهدي إبراهيم النخعي بيغانون حسن طاووس أبي عثمان النهدي إبراهيم كفوي مرسلو جنون كحديث مرسلو دونك دونك أن حديث عند مالك الشافعي أحمد كفو أن أقول حديث مرسل سيوطيوي أولها الأشهر ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة وويلة ألفية مكو مصطلح الحديث ومرسل وإما أن تطلب يفنجه أمرسل أنا أقول لي لأن حيث مرسل جلتان كبعا يحج أنكم مالك يمكور ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر كرؤية دمنون قري ينمود مرسل قول لي رسالة كم يمتر نكو شافعي يدنك أن حديثه فو. نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسندي أو نعم مرسل أنا دل نوري سو ين ينوريك مرسل قول ما حديث مسند أو قول صاحب ما كونغل صحاباج أفهمي ما دو جونك أفهمينا قياس لأنه حديثة جي ناي دي روحرون دي دانت حديثة جي مرسل لاتي دو مسند جي دي وانا يكبري denno en andi dum yottikita waturu jati de do hadisaaji de yottikita waturu wondo wana en pamri hono wana deba non en daro e fappaminen di fu en innan do de jeltina le dewta hadisa de ka le maqta'u meden dido bo en kali dewta hadisa de fu fi wotere wala hende wadda qabdu denno de do hadisaaji latiki yo gadde tawaturu dum heji en cella bay warde hala makko ka tagal joni ka en fudiram ko sahihul bukhari wi ko bukhari annayo defte cellude non kany muslim khilafu fu wala hin nuku ulama wi ko wari bukhari muslim fu ana selli nenno hadith bukhari o do imam malik rahimahullah kanyum do filli ka hadith on le al muwatta fi min haditha mo nan en haala muɗum mo wi o wi mani homti kam o de galda de البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي البخاري مبمور بيتر عبد الله بن مسلمة أن طالب مالك إن كالي ana heewi mo baa bukhari be fu talibab imam malik on filiki yidi imam malik on filiki yidi abu hazim on tabi'inke tabi'inke o wi sahl ibn sa'd wi yimbe latiki ana jamire no gorko wallina jungo mun nyaamo dow zira'u wal mun nanal e julde vami aywa o hadithu yu am mursal so yimbe lutondiri ni faade fanni hadithu o lutondirta mursal ka yana andaya mursal won jonka mo tabi'inke bamti ma jonka mawdo e tabi inkobe dum woni mursal so tabi inke wi inulaado wi aya sahl ibn sa'd wa sahabaajo non o wi kana nasu yu'marun hoto irsalo woni o hadisa o hadisa cellodo ella wala e makko ko yoga yi fa elli nira makko timmode makko qala isma'il isma'il ibn abi uwais wi yunma dhalika e dum dambite o waday dum bi siqatil fa'il wa lam yaqul yanmi ka yi way arande jo o woni mo maliki o ne buri sellude maliki do kanyo yimbe lutondiri hadisa fu riwaya mudum mun ci buri sellude maliki an je buddu fu sellude e dunki an hadis nan hadisa o holli alla wala e makko ka so won mobbo jiddo ellin do mo ellin demo tagal ni jomum e dalili jogi wonde ana jogi hono asma'ur rijal inde worbe de ana andi mustalahul hadis ana andi usulul fiqh mi do yidi jomum e jonka fati en denji yimbe sito be sey en bi lurangal heewi ana wawi halde wi a les sito o jaati ana yidi neldude kam wonko faama e hadiso o nelda e sito o mi jaaboto dum fa ngarda insha Allah hadiso o ko o muni o celludo bukhari fillikimo ulama o yon fu cellinimo jon non won yoga e mutaassibu e maliki en kobe on puddudo londe de hadisaje de afami e hadis e dallinorade jonka hadisaje to kollata qabdude gorko mauritani ken wi e mutaassimun jingono mazhab an wi e muhammad al-khadr ibn mayaba dum diwi dotorne ibrahim an-naqdi ko may fufata do itemdere ko nguli nanta ana kale di fu e makko itta ulama en dudditi e makko ko buri fu ahmad al-ghumari wadi e makko raddu al-masnuni wal-battar afami holli hadisa o hunde fu wala e makko hadisa bukhari filli andudo hadisa du fu andi o wana mursal sahl ibn sa'd kana an-nas yu'maruna hay bismillah kana an-nas yu'maruna yimbe latiki ana yambire hebe jambirta yimbe so sahabaajo wi yimbe be islami en don sahabaabe so sahabaajo wi sahabaabe ana jambire homo woni jambiro sahabaabe aya dum du mustalahun ko be hadithan ko be famini en to mustalahul hadith to suyudi wi le alfiya mun de wetere mun baytu yuginere mustalahul hadith de o wi wal yu'ta hukma ar-raf'i fi as-sawabi نحو من السنة عن صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عصره أو عن إضافة عرى أي وليعض حكم الرفع في الصواب هنا سصحاب جوي من السنة حكة كيت أمتي هنا نلا روي يكون قول نيني قول كونا دون فني نيني دوني وانا قوانا سصحاب جوي هنا ما نيسنة فو أن عندي دوني نلا روي ما نلا روي كذا أمرنا يرنين سصحاب جوي من جميع رامدو wala jemiro sahabaajo sona nula do sallallahu alaihi wasallam afami sabi jew wari hadith umira bilal bilal yamirama an yashfa al adhan wa yutra al iqama nodinali war didi al maqama war gotel gotel hay homa yambirta bilal nula do sallallahu alaihi wasallam honno sunula do wi kanyu yamirama wala jemiro dum sona allani denno abu hazim o tabi inki o wi la a'lamuhu min kami anda sun sahabaajo yu'maruna إلا أنه ينمي ذلك صنوع أمته ونفاده إن الله صلى الله عليه وسلم حافظ ابن حجر بل في فتح الباري مجلا يندب إتي هنم وعلى جيار ويقرن جتب أفهم ما قرن جانب جلا يندب إتي هنم قواري أوي كنغول أبو حازم يقول أنا فامي يؤمرون ونلا أوي لا أعلم إلا أنه ينمي أو فابي دفمني دي minka wala fuko andum so sahabaajo wi mi den jambire so na dum woni yanmide o bamta won yoga yimbe mi de namma ana fente de ka eran andi ma arabu sabin hay yanmi yu mudari hu dum nokku dunke en ande namma yanmi o manqus yai namma afami ko woni nama yaren andi o yo mudaafu non feele mu o jamu sara jewda da jewta no ko goto sara qaya haqa musu joni nama yanmi a jewam babul ya faslun nun nama ne babul mim faslun nun dun ka jeeda ka non dun ka so wana tay yoga haali dun ka ben don non haqi wana dun ki en ande haqi ga dum mo bu yono wi ay non o fami janno o anni hadisa li sahul na'am fa joni de modi bo men o hadisa arande jo mo haali o woni hadisa mo biiden ana annitire hadithul musii salati bonnudo julde mudu o waddi hadisa o e riwaya abu hurayra tagal mudum o waddi hadisa o e riwaya rifa'at ibn rafi'i fami don jonka gardoto e ahmad kanyim e nasa'i abu dawud ka do du kasi mido jogi su'alu e mo bo halino nyande o wi bukhari hadisa mun o muslim loni mo wadday mo o mi do yidi on fu pamon nam ngol ko ngol sella bol sellata abada e su bukhari fillaki hadisa fu muslim loni mo su bukhari fillaki hadisa su bukhari fillaki hadisa muslim fu bukhari loni mo muslim o su muslim fillaki hadisa bukhari lon homa halin gol ko ngol abada dar dem hujja gol halaka abada gila nyene defte de mballifa dubi ujunere dubi temedeji fa do gonden hande nden no so tawama joni en kalino nyende le darsu men no en bi e wa iddatul awwal bit tahriri alfani war rubu bila takriri en bi bukhari hadisaji mun ujunaji didi temede joyi o muslimun arba'atul alafi muslim hadisaji mudum ujunaji nay joni hadisaji jowi de man hadisaji hono futi bukhari muslim burdi bukhari hadisaji ujunere temede joyi wana dum hadisaaje godde ana hen kasi gondele bukhari di o yaltinay de o yaltini godde ko wana ton neno jonka muslim ka ko buri hewde hadisaaje mum de fu da'ifu neno sey muslim sey bukhari yesnay bukhari do hadisaaje godde le hen muslim yesnay de fu da'ifu je dum famete e hal makko kan sabi o wi bukhari loni hadisa mum muslim loni hadisa mum bukhari waddi ko mbi ammi on fa aduna o ummo mobbo waddata bindol anni jodi hala bukhari yalti wi kanyum loni hadisa muslim ma muslim wi hadith loni hadith bukhari o ay so mi riwti ni mi waddi dum do fami nan mi waddi ko jonka hono joomu darti hujjo so mi wi wala joomu wadda fa yi e bukhari wi hadith muslim wana lo wallahi wala to mi wi wala to den so won jeddo ko ngol ngol tan wadda yi e munon fu du ko munon fu jeddum fu wadda wi anni bukhari haaji ma ulama o en bi hadith fu gondo le bukhari mo wala le muslim fu muslim loni to mo wala le muslim le bukhari fu bukhari loni to yalla homo winno ulama yen hoto dum wayi selo de kasi so hadith salatu hadith sayyi tagal mudum ko waddi hadith musii salatihi o ko donc a goto o kani o ka o wi dewte meden kellude di fu jeddo be fu pilliki dum dum sabi so lamdi momi yalla e de cellina de cella ko woni majji fu an sellina sabi so won ko woni majji ko sellani sabi o wi hadith bukhari abdu o kay lo den no so on lo yi hudum sellita on den ay bismillah ka hadith bukhari muslim ko woni mu fu sellina ay hadith rufa'ata o omuni do ayo e bukhari ya wadde moyo genno ko saabi so o loata bukhari na andi mo kay wallahi mo selli kanko to ka anden hadith mo o dalinori o abada hadith o hollata qabdu wala ko saabi de jiyade allah ko min kalta ko fu do ko usulun ko be kali e ko dungge arde kali don dum yata hadith o mobbo fu wi ali sey e goto e sharhobe hadisa gila nyende taali fuddi faade gondon hande hunde fu ko wala e hadisa o fu wattake e julde dun ka wala biidon wi'a kana ko wala e makko fu wana wajibiya dun ko wala ma en kali be bi hunde fu ko wala li hadis musii salatihi kanko limti hadis musii salatihi abami won kudde andade e julde jati do wadda hen abami bismillah won hunde du ko o waddi lay hen ko lati jonka hono ko lutti lay mazhabi masalan joni wana o wi afamina thumma yukabbiru Allah wa yahmadu fa in kana ma'ahu Qur'an ko hamdu woni o du'a ul istiftahi on mo maliki en ko be jabay o dun sawi Allahu akbar fu njanga jonka du'a ul istiftahi tafo tagal uzo da njanga al fatiha tay goto wi ali e ulama o en ko wala e hadith o fu wattake e julde mbi ayna wana wajibi so dum salamu jati ki o salamu yo wajibi so nanu ko hanafiyen ko be bi salam so do saligi mo boni gira salam nay basi wallahi ka ko jumhuru yiko insha Allah dum buri selude dum ko maliki e ahmadu shafi'i biko salam wala li hadith on o salmini wala li hadith on si goto wi ay ko wala e hadith o fu wala e julde ndi ayna de ko wala e hadith o fu fu wana wajibi du woni ko wi'a den non wi be qabdu be fu bi do qabdu yo wajibi kanko o wi'a ka abada wi'a ma jati shawkani en bi non sabe dalili yamirore warnde hende kanko buri hewde ulama en ko buri hewde ulama en tomo tarne ya be qabdu be fu wala bi do dum wajibi no den non miɗen jiɗi nande inde alime biɗo ko wala ley hadisa mu si salatihi fu fuyo daif miɗen jiɗi nande on alim on alime ni miɗa andi heɓatake teggal mum kasi ko ɓangginiranmi on hadisa mu si salatuhu jonka ɗi ɗiɗi fu mo abou hurairata e abou rafi o ka fu gotel haalatama e hadisa o wana hujja abada kollowo sadlu ana woodi sabi hadisa o ibnu abdulbarri jaati mo o yetti toon caggal mum jettiniɗo o du ibnu abdulbarri holli hadisa o farillaji julde tan woni ko haali ko laati sunnaji fu haalay ibnu abdulbarri holli en ɗum caggal mum kasi ana jeeya ko andinta en hadisa o wadday kuɗɗe ɗe fu no waɗo sallallahu alayhi wa sallam wi a faami ley makko riwaya tawadda kama amaraka rabbuka e salliga honno allah yamirimani o kama qala lafdu o wardi hono noon e salliga honno jomma o yamirimani e dum saabi so maliki yankobe bi e wujjade e sirkade e fiftade e mashude noppi mum fu wana farilla e julde sabi lay hadisa joni mo biidon o dum wawlaka hen nulaa sallallahu alaihi wasallam wi mo o salli goro honno alla yambirimo li qur'anani alla wi alla ne wi idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قران ويسون امك فادي جولد لوتون وجهوجي مونت لوتون جودي مون دي فا يوتو كوبي جودي ماسهون كو مون دي لوتون كوبي مون دي فا يوتو غيتي كوي دين نو دوم وني كو ري حديث او يالا جوني ندونا واوي دالي نوراده او حديث فا وي ا وجياده اي سيركاده اي فيفتاده اي مسود نوب مون ولا يالا سني دو وينو جوني هونو بيتين sabi de dum wala li hadith musi salatihi eden jabanamo hono non ni woni qabdu o du o wawlaka ley hen ne wonno farillaaji lim limnu di mbawlaka ley hen ay tiagal mudum kasi kanko donka hono modi bo kokudo en daliliji di jogani qabdu nyende di do jogani donka hono yoppugol jungo di o waddi hen hala sanaani li maqda salimi godi di jeego bo a faami o waddi ko sanaani haali wallahi ndi o illuno sanaani so o wi al imam al alim al allamatu al mujtahid nde allah tan andino sey o am foti sabi mir andi sanaani ana jeya e modi baabe wiibe fey huunde sellay en nulaado sallallahu alaihi wasallam sona qabd a faami o wi ko sifori sanaani ko do fu gonga o imam o nyemtinte do allamatu o kewdo andal o mujtahid do darja andal ka haadata no mobbo yottiki ijtihad o jokki afamina hala on fa o jokki o waddi jonka hono li maqda hore maqda jeego bo ko o wi afamina on jokki ana wi'a jonka e ni qabdobe be dum sendi yimbe dum wadi dum halaji di o hali salimi godi tati nay joy jeegum jeddi hore jeddo bo hunde fu ko o hali non o wi sanani wi ko fu mi sendi Allah sanani wi ay wallahi sanani wi ay fota ko mi yaki to hala ka limi tan e jeego bo o fuddi halde hala sanaani jaddo bo o wi denno o jokkiti o wi kanko sanaani wallahi o wi ay aywa so mi wi wallahi wi ay dun kawna wallahi dun kawna jeddo ndiran no bulugul marami ana juude yimbe fun subul salami sharhumu ana juude yimbe fun geewe yalla e dum ton ko o wi ko anato ndi o yottino hono do haanno dum do woni o taji hala ka o waddi ngokka ka jeydaka hen yimbe bonnoobe sendoobe yimbe ila akhiri wallahi dum walato fa holla qabdu o gilla wari sendi yimbe mi sendi Allah dum walato ko on don wiide do darni halaka do faami o wi falaw taraka dhikra ba'd falaw taraka wondo o dali dhikra ba'd ma yajibu la kana fihi ta'khir al bayan aw waqt al haja wa huwa la yajuzu bil ijma'i do hala sanaani ka o darni dum ko sanaani jokkin don de o wi fa idha husirat alfaz hadha alhadith alsahih ukhidha minha bizaid so lafzuji hadith celludo o jonka hono limtama yewe jonka ko beedi don ko wala kudde de ngala li hadith ode thumma in arada alwujub dalla alayhi alfaz hadha alhadith aw adam alwujub dalil aqwa minhu umila bihi lafzuji gondi hadith ode hono lafzuji gondi hadith kolloji wajiba kudi so won hunde ko wari ko ballani di ko hollata di wana wajibi ma dalili goddo wari kollo wajiba ko jambirdo masalan hunde ko wala li hadisa musi salati yo kanko sanani o wi dum gollirte wa in ja'at sighatu amrin bi shay'in so hunde wari yambirama lam yuzkar fi hadha alhadith wa la ka hadith o hono nula do yambiri li hadisa bukhari mo celludo mo biidan o mo yambira yimbe be nanga juude munen ihtamala an yakuna hadha alhadith o hadisa nenno donc masalan nokku dunki en ande so nula do yambiri hunde funde latiki wajibi nula do wi hunde mi yambiri ne funde latiki wajibi ay bismillah so nula do sallallahu alayhi wa sallam o yambiri hunde li hadisa goddo o wi so yonka yambirode nula do sallallahu alayhi wa sallam wonde wari yambirore nde e yambirore nokku dunki en ande so nula do yambiri hunde fu yemtete wajibako gila jonni fa dalili hebe dum wana wajibi dum jida dum nenno wi so yambirore wari nula do yambiri hunde honno yambiri qabdul hadisaje de biiden yottiki darajatu tawatur tawatur ne do woni kaddi sellugol hadisaje de limtino de fu fami o wi so yambirore wari honno warjido qabdu do ni o wi aya do joni ana gasa an yakuna hadha alhadisu hadisa olato e qarinatan ala haml as-sighati ala an-nadb ko hollata yambirore ne jaka hunde ne yida ninde wana wajibir batta hadis musi salatu wa ihtamal al-baqa ala ana hid ana wayta yeddu e ngartan do zahir jati on zahir o woni hono yambirore ne fiso wala hadis wala to wajibi sabi hadis o wari e dati mako gorko on rufa'ata o dimdar mako jati woni bonno do julde mun o khalad ibn rafi' khalad ne shahin dinama gila badri badri en fu eren andi wadi gila hitande do berde hijra den no suni wori hunde wande gilla awwal islam sarinula do kana eren andi ka yahan tan e ka beydo ro seeda seeda fa nula do timme e ngurna mun timmi nyande al yawma akmaltu lakum dinakum jippinde hande mi hibbinani on dina monka nyande woni sarya fu waray kasi ana dagino haale e julde fa waqumu lillahi qanitin hadisa muslim mo do njema li tafsir suratul baqara tudu fa waqumu lillahi qanitina jippi so be kada haala so dum haala ana dagino e julde nden so yimbe nangi koppi abama juude ma de ngatta hakkunde koyde ma didde dum jawtama den no sariya ka jonka ka seeda seeda ka wardata feyso tay ko o wi ko yo gonga dum hollan qabdu wala hay bismillah dum wadi gila awwal badr yimbe silmube ciagal badri fa heewi e sahabaabe nula do sallallahu alayhi wasallam pilliki kolli nula do sallallahu alayhi wasallam qabdi yambiri qabde den no hoto o hadisa waawi laataade hujja ko hollata qabdu wondure mi halni ondu ulama yimbe fey goto wi ay hadisa o ko waray le makko fu wala e julde ko walta ayo hay goto ulama en be waray so wi'a hunde fu ko wala le hadiso fu wala e julde fe goto wi'a mbi'ina wana wajibi do ne wana podo dirde en podo diray do yalla qabdu yo wajibi na wana no yalla dum sunna nula rasul sallallahu alaihi wasallam na wana do woni jonka do halaka woni don wondude e kanko sanaani hono jonka mo hala mun hala do joni so yetta o kanko sanaani ya o holli le deftere makko de do dum bulughul marami de jonka hono biiden o sharhinde dun subulu salam de o sharhinde ton jaati o holli wala fu ko tabiti enula do sallallahu alayhi wa sallam e bangal julde so wana nangude julde aywa den no so en irri mobbo men mawdo mobbo men latido e muju tahid mobbo men jonka hono gaado ni gattudo ni ko biida e makko ko du fu haqiqa yo gonga tanko mobbo o ko wi'a o wi ko dum mi riwti dum mi wi o wi'a dum wala deftere ne mbiin dum kanko mudum an newi se do yi'a deftere ne tan jonka deftere ne waddete na wana non woni ko timmitalaka dum ni han timmitalaka nan ko mbimi ana ton ko so tawede dum wala tan deftere ne wadde dum yi'ata ke le deftere ne abada jogi donde so timi yi'ata mo wala de du so jonka de wadda ma yi'ata dum wala ton ka mi tajuri nokku goddo halaka hono o yi e ka windi de so o yi e ka jokkondirten do so umire dum ya hala dum do wallahi mi jogata ko o mo jaba famina hono e tajude hore makko mi tajira wat wallahi mi do jebbe mi do jete wat ta jati ko kollata jonka sanaani holli ko wana qabdu fu sellade de o waduno hadisa onde hala qabdu o wi e qabdu wa ilayhi dhahaba ash-shafi'iyyah wal hanafiyyah shafi'in ko bi hanafin ko fu dum bi wa dhahaba al-hadawiyyah shi an ko be no jehi shi an ko be en pami khilaf mun en jartataki fennu be sahabaabe Abu Bakr en Umar en be ka jartataki be Qur'an en nakisiro be jehi ila adai mashru'iyyatihi ben kan bi qabdu wala fi shi an ko wa annahu yubdilu as-salata likawnihi fi'lan katiran be ne wi sahabaabe fu hefer be sahabaabe pilli dum do o wi qala ibn abd al-barri o wi ibn abd al-barri kan ko sanani lam yati an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fihi khilaf o wi lural wara ya qabdu iwde nulado sallallahu alayhi wa sallam ka feedu nulado ka yallo qabdu o mo qabdata ibn abd al-barri micito den haali dum kengi o wi hafiz al-mashriq wal-maghrib wallahi ko wi ibn abd al-barri fu ana imun suquray ibn abd al-barri minen kam min bi am hafiz ad-dunya jati fami beeda hala makko wa hafizu aduna ofu hono makko wala e malikiyam koobe waday le mazhabiji goddi du yide hono makko ana buri hono sitti bodejo tiidude no foti yewde andal den no sanani mo wi joni o qirri kongol ibn abd al-barri gol wi to nular to ka khilaf wala hen sey o yi wa huwa qawlu jumhuri sahabati dum woni hono jonka gomoni sahabaabe taabi inan koobe fu o huwa alladhi dhakarahu malikun fil muwatta dum maliki halli al-muwatta muntotu ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك ولم يحكي ابن المنذر غيره عن مالك ابن المنذر هو لفوف الله كي مالك سوانا دوم جوني ميدو ييدي هالاندي اون ابن عبد البر كانكو او يوتي اندال اي واودي حديثا فليمتو دو حديثا فو ديو سا جيوي الفيتو سويدو تيمودي مونتو حديثا كو موبي فو حالي وفياتو مودوم فيليبي ديوتي جيغوم بي سيرا هونو مابي ابن عبد البر وهالن يوسف والخطيب ذي المزيه هذا تمام نظمي الالفيه يوسف اون جونكا يوسف اون ابن عبد البر نو فوتي يوتاد كيمبي كانكو واودي حديثا دي شرحونو لي الموطأ حديثا دي قبدو دي سبي حديثا لي الموطأ مو سهلو او حديثا تشلو دو مو غبارو تشلو فو ولا يموت او وي لم يختلف الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب hadisaaji de ka lurray e nula do sallallahu alaihi wasallam leengal damal ka feetu ya nula anna qabdana qabdata o dun ka hadisaaji lurray hensi wala a'lamu min ibnu abd al-barri yani anda an ahad min as-sahabati gotu fu as-sahabati fi dhalika khilafan khilafuhum ana yaqbdut as-sahabati fu qabdud illa shay'un sana hunde wotere ruwiya fillani an ibn zubayr yudi abdullah ibn zubayr tan annahu kana yursilu yadayhi kanko lati ko wetna juude makko wa qad ruwiya anhu khilafuhu kanko du ko lutti dum fillama e makko سبي او وي وضع اليمين على الشمال من السنه واللند جونغو منيامو دو نانو انا جاي السنه او وي كانكو ابن عبد البر تمهيد تيمم جوني كوي تمهيد دفتر ما كانكو ابن عبد البر او فامي تمهيد انا ابن عبد البر كو ما يجوني بسم الله هيك وانا تفنتتي جدي فامي duubi nogay e jeegum haddum duubi ujunere sabi hijira temen nay tiapande jeegum e tati o mayi faani temen nay jonkon ba hisare sun wofay hijira ndi o mayi tan de temere tati e tiapande jeegum e tati faami hikka yo ujunere e temede nay faami e hijira ndi o mayi tan de temere nay tan temede nay e tiapande jeegum e tati te ibn abdul bari mayata hikka ujunere e temede nay e tiapande tati e jeedi hay joni hudum manki dum dubi ujunere a fami joni ci wana tamatede jeddi dubi didi joni tersu be dikki ha wala to capande nay dum ni non a fami dubi noga e jeegum haddum dubi ujunere ko maayi joni tanko ibn abd al-barr deftere makko de o walli finde tamhid hono mayre wala e defte fiqhi de fu taqriba defte nay limta wi a hono maji yi akay dewte islam bi fu tamhid ana hen timdo fu yi a fami kanko jom tamhidi on nan ko wi lural wala hin edu nulado sallallahu alaihi wasallam sahaba de lural wala hin sona ibn zubayr tan wi ama o mo weltina jongo dum du o filliki o wi yowde nyaamo dow nano ana jeya e sunna o wi kasi wa ala hadha jumhurut tabi'in tabi'in ko be du gomowni mun en fudum yehi wa aktharu fuqaha al muslimin e ko buri hewde moy babbi al islami en min ahli al ra'y wal athari dunke en fiqhi e dunke en hadith be fudum jehi wa amma ikhtilafu al fuqaha kaso en garti fa kalen hono lural donka dunki en fiqhi don jonka dunki en mazhabiji be dunka fa zahaba malik malik ka yahi fi riwayat ibn al-qasim anhu e riwaya ibn al-qasim afami ibn al-qasim ta e riwaya lays ibn sa'd ila anna sadal al-yadayn fi as-salati weltinde julde afami hono weltinde julde de julde dun sunna ma non won watte سب مالك وي وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه انما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام او ين ودا نافله يجوتغول درني قال او وتركه احب الي بلد دون منك برمي يده هذه او روايه ابن القاسم عنه او روايه ابن القاسم امكو ابن عبد البر ومالك كان بني عند مالك وبني عند مالك زمانه وقال عنه غير ابن القاسم كاتنا ابن القاسم جنب بي مالك دغانا ابن القاسم بيفوم بي لا باس بذلك في الفريضه والنافله بي مالك باسي ولا هم فريضه باسي ولا هم نافله وهي روايه المدنيين عنه ابن القاسم يا جنجي مكو هوتي مصر يم بيفون اندي او وي روايه مدينه كوبي ووندو بي مكو بي فودم تيلي مكو كانكو مالك ان اندي نو علماء ام بياتو ابن القاسم o jom andal sa wi diki dewte hadisa de inde makko dudo tawdo fata on o jadil hay o lutti honora e makko yadil yude maliki ben don ka fumbi maliki wi dum sunna e farilla e nafila kanko tan goto o wi maliki wi dum wana sunna e farilla joni arande dum wiete kongol makko arande wiete nokko dunki an ande hadisan kobe usulun kobe dum wiete charles charles woni de eden nido joni on fu yibbe holnibe ko futi yimbe sappo en fu en bi hunde manire wadi aljumare ettide joni de goto men wi aljumaare bettinoone de non goto ko haali ko lutti himbe jeenayo be ko wiyete wallahi o kolni do ka jeenayo be do ko holniibe nden no boofi fewtine e goto dum buri newade gile fewtine de jama ko wi ko boofi no do wiyete chaz nden ko ngol ibn al-qasim ngol chaz so wi ama malik yo qabdo wi ama li fiqhi sunna mo ballifiru dum dubi sappo e seeda maayi ton dum woni an anni maayi do jonka hon ko yata dubi ginere anni le dewtere mudum dun ka jonka ni jelitake deftere den ni no dum woni riwaya madaniyan kobe fu a fami o wi laysu du wi sadrul yadan ken ka sadrul kuri yide nokumun illa an yutil al qiyam so ana darni ne juuta fa ya oronka de ka fala ba san yaba yumna ala al yusra den no empami o wi kanko ibnu abdul bari to nura to ka lural wala hin fi sahaba be lural wala hin fi so na ibnu zubair yi ama ana yoppa irri wi dum sunna qabdude o wi sunna a fami o wi kasi tagal mun le tamhidu do o yi waqad zakarna in bawli anna sahabata sahabaabe lam yurwa an ahad minhum fi hadha albab khilaf khilaf wala imabe sabi ibnu zubayr ko mako laata khilaf sabi giri dum sunna o wi haya tabi'in ko be ne o wi ruwi ya fillama an alhasan hasan albasri e ibrahim an-nakhai annahuma kana yursilani kambe kaybe njokata juude mabbe walaysa hadha bi khilafin o dum yataka khilafun yataka khilafu di hen lianna alkhilafa ko woni khilafu de karahiyata zalika sunu dum wanya وقد يرسل العالم يديه عالم انا واي ويلتي دي جودي مون جاتي ليرى الناس فا ييمبي جي ان ذلك ليس بحتم ولا واجب نو وانا باجي بيو صحابو ابو بكر عمر انا نجوبا لهاد ليا ان فوي اندي سننو فا ييمبي اند دون وانا واجب فاهمي نين نو ودي حديثاجي فا هيوي يودي نولا صلى الله عليه وسلم كانكو ابن عبد البر او كولوجي قبض تنفي الله يودي ماكو هاي بسم الله mobmen o haalido o mani ibnu abdul barri yeso dido maqdaujit o mani mo manoje mawde latide gonga o wi ibnu abdul barri walli fi al kafi deftere mudum afamina kafi o wi le kafi to e qabdu kany yoppugol fu yo sunna hay bismillah en beedori ci jonko tabintini dum do ok den no joni kudum woni jonka ko njaboto den e dum goka ni kafi e tamhid walda tamhid e istizkar de gon dewte makko mawde yo bidayatu ibn rushd mo amani ton sanne haqiqa du ko amani ibn rushd ton ko fu ngonga deftere makko biitendo bidayatul mujtahidin ndi fu o haali o wi ndi fu leey dum do itile istizkaro itinde istizkar ne yo ikhtisar wan tamhid fu inni yasum istizkar tan juzu e chapantati djitti afami haya bismillah o wi on wi le kafito dum sunna dum e dum sulato sunna o yoppude dum o du sunna den no joni de hadisaaje de luttondirde bi etenna de gana ko ibnu abdul barri haali haalaaji makko di yalla e luttondirde de gana dum jimi famminde on di gana yow kafinde o winde deftere juzu goto non ni yasambo al kafi fi fiqhi ahli al madinati al malik kanko ibnu abdul barri zaati walli shinde kande juzu goto nokko goto jimi moritaninke goddo wadi le taqiqu mawdo don de laati juzu jeediti ar andi ko walli fori kafi كافي دي في فقه اهل المدينه المالكي فقه مدينه كوبي جونكا مالكي لاتي دو مذهب مالكي تو مذهب مالكي تو او وي ودي اي يوبودي فو ماندا جونكا ان جي سنة جولدي كو في الله يود مالكي دو وني كو وي وانا كو في الله ان الله صلى الله عليه وسلم اموري دي ففهم بامن دو سنه سنه سنه سنه سنه لي دفتر كافي دي كافي فقه مالكي تا سو وي فقه مالكي تا ما ودرتاني كو وري انكو غودو فيسوب ان نجوغي حديث صحيح ودرتا كو مودن كور ko wadi gafiqi mali gado feeso hadi sahihu wala hin so dum mazhab maliki o waddan le dewtere den nen do woni ko waddi ka to ko o haali ka sa qirini ibnu abdul barri o mo yotti do e andal fu anda ibnu abdul barri ka ni worri sanani duso en irri wallahi gonga ko biira sanani ko fu gonga sanani do niwi lural waray e qabdu iwde e nulaado sallallahu alayhi wa sallam dum o haali to istizkar totu e ngaran halde ono e ibn rushd mobmen o mani dum manoje mawde de fude gonga ka ko windi le ibn rushd to ko wona dum o jangi ibn rushd en yeso am do bidayatul mujtahid bidayatul mujtahid ka alhamdulillah ana niwi wana hono jonka hono tamhidi en sa wi a itan dum en sa ya sodan dum en itan kalis fa hewa a hebata dum mali do ado wayde hem dum kudwar ado wayde hem dum senegal afa mi non foti jonka hono hewde juzuuje bidayatul rushd ibn rushd kala jottido dabanani fu hebandu kala mobbodu mo lamdida e leydi ndi bidoto do fu a heban dum yewa ko windi ibn rushd ko e ko mobbe men o haali ko yalla dum yo gotu hono biiden nam ko sanani haliko wana dum woni ko woni e halaka ko yerunini ko ibn rushd haliko du wana nonno den no en pami ka sanani jattar do kanyum be jonka e ibn rushd jonka hono mana do so yatta o bi fu be girri hunde fu fillaka inula sallallahu alayhi wa sallam so wana qabdu wondude qabdu o ka en andi tabiti sabi en gaddi hadisaaji mudum cellude en gaddi hadisaaji nogay e se e jetti en dum yo mutawatir wi ama sappo jetti woni hen de fu ede jogi aibu sey so de fu de jogi aibu so peno wala e majje so gonga jaati ngaden ede jogi aibu den no le haditha rufa'atam wa halito o jaati nane no o haldi salligini no o sifori le nasi haditha o salligini yalla o haali hen yalla nula do haali hen to ko wi e kama amaraka rabbuka fi o sifi jaati no on salligortoni dewe yalla o haali hen sirkade e wudjade e sirkade e fiftade kanyum e mashude noppi mudu denno so dum wala hen sa ada qirri e dum e salligi fu a jebine dum wala e le hadisa o fu sa qirri e dum le salligi fu men dum min qirran kabdo anay julde ko lamdeta da sa wi ama ko saabi so ada wada de e julde a watta e ada wada de e julde de ngala e hadisa o ko jabi da fu dum min dum min jaboto so min gadi dum to e julde min biyan hadisaaji nura rasul sallallahu alaihi wasallam kanyum en kollito ay tagal mun hadisa mana yo bo dum woni hadisa رفع رواني حديث أبو حميد الساعدي أيوة أنا عندك بخاري مسلم ذاك صحيح جنو أبو داود عندك هي يمر صحيح كضعيف أنت عليها وقتي قصابي سنبيد أبو خاري في لكمه كلفظ أو لفظ أبو داود كهدي لفظ بخاري وبامي لفظ بخاري وكهدي مكان قزاتي وبامي كان كلفظ بخاري وزاتي كهدي مبامي ربي كلفظ بخاري أو هلاك وانا دم أوتو هلاك wonno kuje de lafzu bukhari o e makko jonka hono ana ngi hono e alhali hono zahir majji e lutondiri hayo so zahir majji lutondiri ne hudu nangete hakku bukhari muslim sabbi to bukhari to wi idha kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibayhi wa idha raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahra fa idha rafa'a ra'sahu stawa hatta ya'uda kull faqarin makanahu fa hono jonka hono o darto fa gi e tiagal be hon hingil fu hata tiagal mudu woni faqar hay o do hadisa min jebi jati afami do woni hadisa abu humaydo donc manam bukhari o wi o sujidan o darto o nangam koppi o darto fa jonka geede hengal fu hota place mudum min jebi hadisa abu humayd mo riwaya mudum woni lay sunanu abi daud do woni mahallu shahid de thumma yukabbiru hatta yuqirra kull hatta yaqirra kull uzmin qarra yaqirra hatta yaqirra kull uzmin fi mawdi'ihi mu'tadila nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam habiran fa gi alfu hota e nokku mudu mu'tadiran alhali nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadartido thumma yaqra udisti o janka hay bismillah ko woni jawab men o do hadisa de dito hadisaaji ka fu en kali dum do mudum no faminori du famina no ne wori o do sa allah jebi en kala no faminori e bi hadisa musii salatihi o riwa abu hurairah e abu rafi o fu fi hadisa goto wadda hen sunnaaji julde di fu fi mobbo goto wi ali hunde fu ko wala le hadith o fu wana farilla ayo ko hunde fu ko wala le hadith o fu wana sunna indi ina ko wala him fu wana farilla do du en pami hala ana min ne mi wala e wiibe hono neddo kala juldo mo wada e qabdu fu julde mum boni non ko mbiim tan dum sunna nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam de hadithaje ka en pami de bawa holude ha joni hadith abu humaydi o e riwaya abi daud o riwaya abu daud o waddi so o dartiki fu o darto to ni fa gi e makko de pota gi alfu hota nokku mudum doni gi alfu qirra nokku mudum andani en kali no nani en bi gilla hadisa fuddi walli fede gilla zamanu tabi'ina fa yotti bayhaqi neddo wala dallinuriido o do hadisa yo sadulu sona moritayinke mako may joni fofata dubi temedere o hay goto fama yidum e hadisa o ko sabisu dum fama kay hadisa o de go oni e de jogi qaida goto qaida o woni o mo anda nokku dunke en usulu fu be bi adamu zikri laysa naqlan lil adam batti hunde wowlaka watta so tawende wala batti hunde wowlaka yewnu la rasulullah sallam jamma o walno muzdalifa e hijji o wari ndi o yottino su o wadi jammu o rentini hakkunde futoro e safu ndi fu o leli wadani nenno joomu wowlay o juuli shafi witri mo ummi dum holta shafi witri juultaki jamma ko mudon dum hollata nenno adamun naqli laysa e irogel mun kasi hadisa wala yi'aka mutlaqan o hadisa anni o wari o sifiki julde fu falaabe fi hunde man kayen wala on hadisa wala fi mutlaq de wonno hadisaaji de futu nulaado sallallahu alaihi wasallam woni o hadisa o hibbinta o sa bami damal julde lay ar-risala ma khalil de woni defte enen ka jangeteede galeedi men gaade a bami ko wi'a hen e julde ko wallahi abata hadisa goto dentindon so tawede hadisa wari iwde sahabaajo wi nulaado ni nulaado sallallahu alaihi wasallam juldata ko o wadda ilay hen fu jeyaka e julde tan a de ka en jibota de en joppan hadisaaji fa heew no en pami jonka ko woni jaabu e hadisa arandejo o ko fami do ni hadisa arandejo e jero buuf do ni ulama be fu kawri farillaaji tan halale makko ko lati sunnaaji ko fu halaka den no li hadisa riwaya makko jido bo jaati kanko jaati o haali hen no nulaado wi salli gore o wawli salli go jaati wana fi tawadda kama amaraka rabbuka yalla o haali ton wujjaade e sirkaade e fiftaade nulaado haalay dum ton ko woni jawabu neddo so lamdama ko saabi so ada sirko ada fifto ada masaha noppima wondule dun ne wala e hadiso ko o jaabi fu dum min dum min jaborto e qabdu dum wawla ka tan wawla ka ne miden pammina on hadisa wala yi'aka hadisa anni goto bowlu dun nulaado sallallahu alaihi wasallam juldata fu wala yow hadisaaji bukhari muslim tawete li umda e dun do en di fu usman wi ngare fami halno on nulaado sallallahu alaihi wasallam salli gorto e ko nandi mu di fu won kudde de gala hen ayi masul rasi wala hen masul uznaini masul nut mu wala hen batti dum wala hen har tawi dum sunna no sa baaji wi ngare fami sifono on ko saabi de ruwaatu filotobe hadisa be jaati ana guddindina hadisa dum saabi so yoppi riwaya bukhari o joni so yehi riwaya abu daud on won kudde de o yidi de o hebay to jami o sahi to so o hoti to riwaya abu daud o to dum saabi den holli hadisa ka ana guddindine hadisa goto wala dentindo sunnaaji nulaado sallallahu alaihi wasallam ifu fatimi hay bismillah hadisa o do joni mu haali o do hadisa mu haalno nani o o wi ay hen du'a ul istiftah dun jonka summa hamidallah o yetti alla o njetta alla njanga ko newani ma alquran njetta alla o dun ngada du'a ul istiftah o non dun sawi allah akbar du'a o njangata fadde ma jangudi al fatiha o on wari le hadisa on wari le o do hadisa o haali mo le o do hadisa o haalay hay bismillah o haali ko jangete sa nangi koppi sa nangi koppi ko jangata e le o do o haali nafami o haalay ha bismillah biyan bismillah sunnulaado sallallahu alaihi wasallam joodiki no haali no joodorte do ni arandi wana no malikien ko mbiyata no wana malikom joodorto no winna do joodorto e koygal mongal joodde hakkunde ande wana no wonto malikien ko be ton ka hadiso hujja gere o wana hujja bangi o wana hujja bangi do wana way sellude na islamiyan ha bismillah no ado sallallahu alaihi wasallam su jonka hono sujidi joodtiki sujidi kasi e jonka e hono rak'a ari dido berde ndi o haali hala teyya yew yala teyya na do be bi ay munula ro teyyo to tafaso dartono dum walato hala teyya afamina hala ka ton honno hadisa musi salati o jaati hala salamu hala ka ton denno hadisa o hono dallinora de mo honno wirumi on o hollata e mo holla sadulu gilla nyende hadisa fuddi wallifede gila zamanu tabi yankobe fa wara li qarru min o neddo haalay o hadisa no holla sadulu so na muritanin ke mbi mi on ko o hebi jonka o watta hujja makko de hadisa biido o dartoto fa jonka hono uzmu gi alfu hota no kumudo aywa wonko o beedi ton e haala wallahi dum wallahi hadisa fi goto hadisa ji defu biido non dufu holla en kanko jaati dum baawi lamda dem so wana o yo jabata ko en ka ana waawi lamdori dum o bangi hoto yi'a e riwaya hadisa o jungu hongo fu hota place mudum wala on riwaya wala fa jungo fu hota place mun inde jungo jungo yedu wi'ete e arab maso newri wi'e jonka hono kaffu maso le newri de wi'e rahatu ma jonka hono mi isam hono dani jungo mako nandi mun wala li hadisa o mi wi kanko ni dum o yehi o mo warta e mudum be mbi o nangi o yoppi jungo mako la lafzu goddo hen o fu kala gi'al on sa adartiki anangi jungo ma na hada gi'e made fotude riwaya goddo holli faqal gi'e ciagal fa darto anangi juudema nangugol jungo wara e hadisa o tannino ka hadisa o lafzu labudo wari hen nulado yoppi jungo jeewe yalla anay do lafzu o waddata de o darti o wi Allahu akbar o yoppiti juude makko de o nangayde du kasi dum wala e hadiso inde jungo wowlaka e hadiso o fe inde jungo wala hen fi inde jungo wala hen du en pami kudde ana wodi jeyaade e julde jaati de wowlaka e odo hadiso den no so kudde de bo kudde wondude be o wi pilliki hadiso o be tillibe hadisa qabdudu ana hen benna andi nula sallallahu alaihi wasallam qabti den no holli kay hono wayde wowlede dum lay odo hadisa neddo waawa yambinde wiide hadiso o holli sadul wallahi sabi inde sadul indaka e makko feetu hono inde jungo fu woni ko wara e hadiso fa gi al warta filasi mun tan ha joni qaida goddo an nokku usulun kolde e mbiya jonka mantuq e mafhum ne mantuq e mafhum wori fu nokku dunke usul fu andi yewe dewte usulun kolde maliken ko ballitide e tan amudum mafhum wonde dum ka ko faamete e hala joni so wi'ama gi al fu hoti filasi mun sey so biida ana faame e hala ka jungo ngo jippiki manduqo wari manduqo woni ko wawla ko jalte ko wawla woni hadisaaji mutawatiruje ngarde nulaado sallallahu alaihi wasallam nangi jungo mudum de den nanga du heddanaki dum o do hadisa dum sikku ko faamete haala ma e makko o inday jungo o wi ay jungo fu warti nokku mun kudde julde de fu haala ka e makko den no sey so dum faama hen ko faama e ko wawla e gannondirta hay hadisa timmino o do golle o woni mo bo wi ande jami o sahih o wadi du e maqdaaji betti di do holli jami o sahih woni bukhari afamina wallahi alazim hadisa wala li bukhari wallahi wala e dun ka fotta ko mo wona yimbe no ona bukhari kay yimbe fo na jogin so yama e arab saudite wayilti dewte de dum minen kam en jogi bukhari jungoji bindaade gila ko arab saudite ko wara afamina wana wasfi wallahi tahaddusan bi ni'matillah an heewi leydi du sahih ma had amr baba en heba aba adi misra de mayilta ka dedo anato ngare kolle min do hadisa muazu wolli bukhari yi ataki abada tabarani o woni tabarani annido yeso tabarani al kabir afami lay tabarani o woni wallahi wala jami'u sahih hadisa o wala e jami'u sahih afami hadisa o hon o waddiri moni lafzu makko o non wardi ka hadisa o ad andi ko hadisa o woni na ko sabi so bimi qabdu sadru tabita inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam o hadisane o ka joni halifa labin fa idha kabbara arsalahuma so habiri o yopita jode summa sakata o rubbama raaituhu afami heewi ko jimomi yad'u yadayhi on walina jungu ngo ala yasarihi ka kanko yurbama famdi mi jebi afami hayal khusayb ibn jahdar ana o do hadisa o penado iwdi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam o hadisa penejo ulama yan an lurri yalla hadith da'if an gollirena gollirtaake don da'if ko da'if al mawdu' waldade hadith da'if ka ebe kawri to damal fiqhi to don hon do julde do biide juddo ebe kawri dun ka gollirtaake tafadail a'mali to be bi dun du shartiji dun du shart tay o wana mawdu' hadith o mawdu' hadith penado inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ka dagata ko ulama be fu kawri dagata ko neddo wawla hadith mawdu' so na bangina nan himbe ko sabi afamina hadith o bam mu'jam at-tabarani o soggi afamina hon sanadu makko fa o yotti afamina hon khasib ibn jahdar mo biidano o wi kanko onne hafizi en dursu bi hadith be fu kawri wana o lodo ko e fennude mo shu'bah ibn al-hajjaj o amirul mu'minin fi al-hadith afami ana jeya e modibabe bukhari yahya al-qattan afamina hadithan ko ben andido yahya ibn ma'in ana andido afamina be ka fu bi o penowo khasib yo penowo non shu'bah wi non yahya al-qattan wi non yahya ibn ma'in wi Ahmad ibn Hanbal wi la yuktabu hadithu hadith makko windata ke fi dagata ko neddo winda hadith makko wa qala al-bukhari imam al-bukhari wi makallabun wana peno wode cettudo pende ana anda nokku dunti hadith be fu bukhari o jabata hono wiide neddo yo peno so wi fihi nazarun o ana hani ewede fu doni jomum peno ka o ka bukhari ronki sawrade wi ay mo peno tan ko sona wi kallabun o cettudo sende asaji ana jeya afamina e mawbe hadithan kobe kanyum duwi kazzabun matrukul hadith laysa bi shay'in o tano wa hadith makko yo joppado wana fi hunde so o e modum wembi fu dewte asma'ur rijali balli faade duubi ujunere anni wodi joni honal jarhu wa ta'dil ibn abi hatim kunandi mudum en yewa defte masalan balli faade duubi temedeji temedeji hono adduafa lil uqayli ma jonka masalan e ewa hono masalan hon defte haddi e dum do hono e zahabi en fami mizanu li'tidal e dum do en han kany fami e jonka defte hafiz ibn hajar e ibn al jarud wi le dewtere mum du'afa ken duwi kazzabun o cettudo fende ibn hibban wi yarwi mawdu'ati hadisaje peneje tan o filloto o qayli wi ahadithu manakiru la asla laha hadisaje makko defu jankirade de ngala aslu ibn al jawzi wi kazzabun o cettudo fende waddi hadisaje kurle dewtere mum de wadi mawdu'aji de o hakama o wi defu yo penade sabi khasibu fillide hafizu suyudi mo info andu den o wi le dewtere makko jami'u zailul mawdu' to hadisa goddo bi o al amradu hadaya lil abdi o wi hadisa o mawdu'u sabi khasibu an makko zahabi wi le mizan to hadisa goddo mo o halata o wi o hadisa min bala al khasib o wi o bala uji khasibuno o huwa al muttah kanko tumaramo afami inde makko fa saqat at ta'alluq bi hadha al hadith o hadisa ka wa jongere kasino mo hadisa ko fu kawri fi goto luray goddo penowo aa yo hadisan le jami sahih hol mi mo le jami sahih wala ton mi yo wala ton so mo ton o holle ko woni dewtere ka de ngana dewte biyetede sirri de moktuji de yimbe desata le galleji mun de sako wi ya yaltatan afa amina o wala ton wala li bukhari bimi do o wadda li tabarani do du dewtere fu muyda nyoje internet afa amina indon afa amina hono khasib ibn al-jahdaro yewon afa amina ko o woni e ko hadisan ko be kali e makko den no andama hadisaje de dalli norade qabdu ana wodi de fu de ngana gongaji e sadru ana wodi de fu mana jonka nura do sallallahu alaihi wasallam ana wetina de feggo hadisa gonga de wallahi afami ma hadisa o yo da'ifuni ma o hollata ko wiako joni mi do filito ko kalno mi ko fa beeda famede hadisa qabdu latiki mutawatir dunke en usulul fiqh kanyum dunke en hadisa funa kawri so hunde latiki tawatu kanyum buri hunde ku sellude tawaturu du feeso yottaaki hono do abamina tawaturu woni hunde garne riwayaaji fa heewi riwayaaji noga ser haditha wa'il ibn hujri oka muslim filliki dum tana muslim du filliki mo kanko haditha wa'il ibn hujri o umu waridu afamina hono ya dati fa heewi yo bay wari ya dati fa heewi kanko haditha wa'il o go tagal mudum haditha ali ibn abi talib radiyallahu anhu on hadisa du o wari nokkuje limlimnude o wari to musannaf ibn abi shaybatato o wari to ahmad ibn hanbalato o wari sunan abi daud o wari darqutni o wari e bayhaqi o wari afamina e nokkuje godde du ko wana on ko wana de nokkuje hay tarikhul bukhari al-kabir to e sana mudum fu o wari ton o wari to hakimu ento e ko nan de mudum o wari le ibn jarir to kany e tafsir e nokkuje fahi fu o wari ton nuradu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afamina ko hollata o qabdo bismillah wana imbi afamina wari e be do dido wari e tato bo sahl ibn sa'd as-sa'idi o haditha mudum wari le muwatta wari le bukhari sahl ibn sa'd as-sa'idi bukhari e malik fu pelliki mo al-muwatta e riwaya chelludo haditha o wari kasi e sahabaajo bi etedo hulbun al-ta'i o ibn abi shaybata filliki mo ahmad filliki mo bismillah tirmizi filliki mo baghawi filliki mo ibn majah filliki mo darqutni filliki mo bayhaqi filliki mo bi fu filliki hono wiide nulla sallallahu alaihi wasallam ana qabda e hadisa ghutayf ibn al-harith on hadisa ibn abi shaybata filliki dum ahmad ibn hanbal filliki dum ahmad ibn hanbal filliki dum bukhari filliki mo li tarikh e tagal odo عبد الله بن عباس يبقى نبي الله صلى الله عليه وسلم حديثه وري لي صحيح ابن حبان تو وري لي سنن الدارقطني تو وري تو طبراني وري لي بيهقي في السنن تغال مودم حديث جابر بن عبد الله احمد بن حنبل في لكيمو دارقطني في لكيمو تغال مودم حديث عبد الله بن الزبير ابو داوود في لكيمو بيهقي في لكيمو تغال مودم حديث سعد بن ابي وقاص hakimu fillikimo e tirmizi kanyum du afamina hono fillikimo kanyum e jonka tana e mudu tegal mun hadith ummul mu'minina aisha sa'id ibn mansur fillikimo bayhaqi fillikimo tegal mun hadith kasi be fusahabaabe ko shaddad ibn shurahbil ibn sakan fillikimo ibn abd albar fillikimo to isti'abtu ibn abi asim fillikimo tabarani fillikimo isma'il lati mustakhraj ala al-bukhari fillikimo abu hurayra ken du filliki hadith qabd darqudni filliki hadith o filliki mo riwaya mako goddo kasi riwaya didi abu daud filliki mo afami edido o do riwaya bayhaqi kany du filiki mo hadisa anas bayhaqi yaltini dum don filiki dum hadisa ibn mas'ud abu daud filiki mo nasa'i filiki mo ibn majah filiki mo hadisa hudhaifah al-yamani darqutni filiki mo hadisa ibn umar bayhaqi filiki mo sunant tabrani filiki mo mu'jam as-saghir hadisa abu darda ibn abi shaybah filiki mo li musannafuto hadisa ya'la ibn murra tabrani filiki mo hadith abdullah ibn jabir tabarani ibn abi asim ibn sakan fu pilige odo hadisa afami bismillah hadisa abi bakr as-siddiq mu muaz o en kali jonka hono ella gondo e mudu hadisa abu bakr o ibn abi shaybah filike mo li musannaftu hadisa abu humayd as-sa'id zati sabinane mi do warana hadisa abu humayd o mi acce mi do war halde hala makko abu humayd mo hadisa mun dalli nora qabd wala wajati afami bismillah jonnon mi waran jonka halde ko ni makko ko tagal joni sa Allah jibi haditha abu ziyad fu sahabaabe babarani filiki mo to musnad ash-shamiyyin to haditha amr ibn huraith bayhaqi filiki mo haditha tarafatu ibn abi hatim kanyum filimo ha jonka mursaluji di mursal hasan al-basri ibn abi shaybah kanyum woni fillido mo mursal qawus abu dawud fillido mursal ibn abi usman ibn abi shaybah fillido مرسل ابراهيم النخعي محمد بن الحسن الشيباني كان يوني فيليدو اون ها دونكا ييوي جيابي الله يلا حديثاجي قبض هبا منا هباك ها بسم الله حديثاجي دي او دالي نوري دودومي حالني اون حديث ارانديجو دو وني حديثا ابو هريره او يديرو بوم ابو رافي او ديكا فو حديث مسي صلاته علماء بي فو كوري دي غاداي واجب وانا واجب يجي جولد كودي انين وون كودي ليمتاي ليان takbiruji di dum doji fu wala ton fo limtay ton afami sey sey ngari riwayaji goddi ko wala hen du anahen ko wala jonka li hadith do bo rifa'ata o jati o hali nula sallallahu alaihi wasallam wi salli gore o wadday hen sirka wujjade e sirkaade fistaade nokku mum den no holli wana kuddi de fu nula do hali den hadisa jadi bismillah hadith abu ahmad ni sa'idi o be buri fu hono tenginirade kambe hono mutaakhiru en maliki en koobe ko wana mawbe e maliki en koobe maliki en be ka fukirri en garan halde be bi o darti ki fa gi alfu hono jonka hoti e place mun hono wardi e hadith abu ahmad woni ada andi ko gi alfu warti e place mun ko woni manda mun na duma ninatu o duma ninatu bi on jangeten dewti fiqi do woni deqinaade fotudi e deqinaade deqinaade o qabdun ha deqinaade dewti min fiqi gaddude qabdude jaati le mazhabi de jaati hono irshad en ngada duma ninatu e qabdu lutondiri woni fa potande jinoda do woni ko woni to ndenno e hadisa muazo o ka en pammini e ko fulbe biata bilaki disaki o ka wala fudo woni o wi jami o sahihi en bi wana yernini hadisa arandejo mo haali o do woni jonka hadisa e abu hurairah ko wi o do wi ko do woni e al amir as-sanani en bi o wi ay hadisa e abu humaydi mo o wi jippingol jungo o en bi wala to di jeddi ka neyun so mi wala to njen jaw ye de danton wala ton bimi fu mi wala ton du ewdo fu yi an wala ton dewte de anni luma anni internet so yama de bayiltide bayilta ka non kataken dum yi atake ton so on jeewi dum on jeey ton ni o andi o kalmi ko gonga so on jeewi ko bimi ko o wi sanaani o mani dum ko yo gonga o wi anaton haali yenni qabdo ko mi wi wala ton sanaani mo o wi o irri hunde fu wala so na qabdo dum du an le dewtere mundi o girri de jaati so muy nyon jeewoyo bismillah ko wi ben do bi o yoppi juude ko indi jungo wala e hadisa o fu dum bimi hadisa muaz bi ado ana selli ana le jami usahi o dum wi wala dum jeddi wala e don jeddi newi di badi di bismillah hadisa abu humayd on ko mi halayno hadisa abu humayd o bidayat ibn rushd ko jangi ko o yoppi dum ana ton le ibn rushd ni jeewoy bidayatul mujtahid joni ngam moyde hebbinde hala kam yida yurfade se bidayatul ibn rushd ana e nokko jeddi fu ana hebbe nokko jeddi fu ƴewon ton de o halno hala qabdu e wayda qabdunde o wi hadisaaje deewdude qabdude o waddi hen hadisa abu humayd o jaati o wi beedi qabdu kanko ibn rushd mo on mani manoje mawde so o hali gonga o ibn sayyid an-nas o yo zama mabbo mo hono mum fu wala e zamanu mudu o qirri hadisa musi salatihi o dum hadisa o do abu humayd o hala qabdu ana lihi ibn hazm wi le muhallato o hadisanki o hafizu mawdo o wi o waddata so na ko selli li defter makonde o waddi hadisa abu humayd o qabdu ana Umari dum woni ko irri ka ko hadi kan waddure dum nanade de mi wala sanadu e makko fa yottoyo mi yi ay do wada isnad ka bi hufaz on fukirri dum li habi hadith abu humayd o jatti afami o yoppi dum du dum lebi laytum mushtahid to birfo den yawon yalla mi gongoto ko bi mi wala e defte de ko dum birfo don jewo yalla mi gongoto dum woni afami na hono kudde de dalli nori mi to bi mi kudde de do wala hay bismillah joni ibnu abdul bar mo hali hala mun o dum holli on do wi duubi ujunere joni hunde fu fillaka inna allaha sallallahu alaihi wasallam sawana qabtu mabbo heba ka fi goto hadisanke indo non kam do jidon fu mbiro don internet mi don dewte lamdo don ulama o yen mabbo hadisanke andudo hadisa sabi so wi am golli no ka futu andube hadisa no goto o ka hadisanke irrudo nula do sallallahu alaihi wasallam yoppi juude kal non kam on wala aduna o fu on hadisa o hadisanke heba ka kal do fuga le mazhabi o le mazhabi o hala seeda ana hemmi ridi halde kede mi hebbinta ka sanne do woni bangal yalla maliki nangi jungana nangay ko sabi sun hebbinta ka de sey so tabiti tawaturu maliki joppudo jungo yu jungo nangataake so tabiti ni en nuraado sallallahu alaihi wasallam nangi jungo en killa kan maliki jati hal ne do fu kal do nangi ana yoppe sona nuraado sallallahu alaihi wasallam den dum hebbinde duko heddi maliki to dum hasingina ka sanne sanne sanne jonnon anden nam en jangi ibn abdul barri en kali yo qurtubi yo afamina hono timmodi mu timmodi dum do sura ko qurtubi mawdo e mazhabi maliki o hali e bangal dum do e bangal hono jonka hono e qabdu e mawbe kala gondo dum onanaani o wi ibn rushd yotani o yotani ibn rushd oto so yi ama mani yotani mani andi mamirado ka buri ande nen sura afamina andi mamirado ka buri ande de mamirado o wi le dewtere mun dabbi dande wondi almudawwar ndi almuqaddimatu on ana jeyaabe khalil tuugi e mun so wallifi arrisala o limti sunnaaji julde o watti to jihon jewa yonde daba ande kanko o malikin ko waton qabdu o yiqabdu ana jeyi sunnaaji julde kanko ibn rushd malikin ke biete ro hafizul madhhabi o so dun wala malikin den ibn rushd fanna malikin e jew imamu mawdo mo kay imamu tomotar ndi fu imamul qurtubi mo neddo kala jom andal so timi tafsiru mun o tawani yide hono makko e dewte ballifaade newaki e andude mazhabiji goddi e sedude so yaltina hunde fu ko hala afami e konguli nan ko haali tafsiru makko onde o halno hala ikhtilaf e qabdu o yi wa qad ikhtalafa ulamauna ay o malikinki o yi modi babbe amin mazhabi be lurri holli mazhabi goddi ka lurray non holli li mazhabi do ana lurra ala thalathati aqwalin al awwal kongol arande ngol ni la tudu jungo wallintaake do jungo fi fariidatin wala nafila wana farila wana nafila li anna dhalika min babi li i'timadi sabi do no hono tuugade ni wala yajuzu fil fardi dum dagata ko e farila wala yustahabbu dum yidaka e nafila ka dum wanyaka asan jiro bongol la yafaluha fil fariida gollata dum farilla wa yafaluha fil nafilati ka o mo golla nafila isti'aratan gam faftarad li annahu mawdi'u tarakhusin sabi nafila yinku newnaado o wi asalis kongol toro bongol yafaluha o mo wadangol fil fariidati wan nafilati wa huwa sahih dun ko selitu لأنه ثبت سبي تبتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبتي أوي وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره يتناموف أوي ابن المنذر وبه قال مالك أم مالك وي وأحمد وإسحاق أي ابن المنذر هنا من سوت عندما ذهب أجي آك وطالب وطالب شافعي جاتي في حافظ ابن حجر مهون من وعي جل ولي في جل ولي هنا واود حديث فاهم دي بفون عندي جم جونك فتح الباري بلوغ المرامي التهذيب التهذيب هنا عندي أمور afami sa yewinde o waddi ikhtilafu ulama o enfu fule ibn al-munzir ghaliban itafa kanko du o mo jeya e wiibe khilafu warahin yudi annu la sallallahu alayhi wa sallam afami o wi ayi qabdu marwiyun am malik afami ne idum pilla dum iwde e malik den no en andi ibn al-qasim tan hay ibn al-qasim du filla gol mako qabdu gol kala mawdo e ulama o en tomotare ndi fu jabay ko o wi ko wondude be njidi ibn be njidi mo e be ngondini mo afami yow khalil jati fa anda qabdu li mazhabi maliki jati woni o wi wa hal yajuzu qabdu fi an-nafl yalla qabdu an dago e nafila aw in tawala masu khalil wi masu neddo junni tan wa hal karahatuhu fi al-fard yalla ko dum wanya e farilla ko li i'timadi sabe tuugade tan leno sabe tuugade tan sa war dum sabe sunna wanyaka aw khifa ta'tiqadi wujubihi ma ko dum wayrade fati amil dum wajibi dum sunnatan non aw izharu khushu'i ma banginde jonka dewal ta'wilatu habbabi yashru makko mo kala fidin kan andi o yiqila innahu yajuzu fil fard wan nafl o yi ama irum dago farila e nafl nafila fu o yi wa huwa qawlu malikin o yi dun kongol maliki fil wadiha dewtere bi etende wadiha de wa sama'u al qarinain ibn nafi ashhab du fu dum pilli yude maliki afami yeru ni sa ƴewi sharhu bi'etero mawaqo odu sharhu khalil bi'etero mawaqo odu kanyum duddum haali دو وني كو حالي كانكو وي ايو في روايه اشهب عن مالك ان وضع اليد على الاخرى مستحب يجد ادم في الفريضه والنافله ابن رشد وي وهذا هو الازهر دو وني كو بودي بانغودي دي ابن رشد حافظ المذهب ولان الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الاول سبي زمانو ارانديو دون زمانو انباجو ييمبه نجميريتو افامي نين اوناتي كونغولي دونكي المذهبي او حاشيه البناني تودو او يهو قول مالك دون كونغول مالك في قول مطرف وابن الماجشوني عنه في الواديه بيفودم فيلي اي كونغول دونكا مدينن كوبي من اصحابنا واختاره غير واحد من المحققين كو وانا غوتو اي حقين ديمبي محقق وندي يوتي دي اند كيمبلي مذهبي او يلخمي ونهن دفتر ماكو ندي تفسيره انا وودي ابن عبد البر وي ونهن ابو بكر ابن العربي ونهن ابن رشد ونهن ابن عبد السلام ونهن ويوعده ابن رشد في مقدماته ابن رشد كريمتي متقدمات وجات في فضائل الصلاه بوري جولد دك بوري جولد وليمتم بوري جولد افامي ابن رشد قاضي عياض دون ويلي قوائر قاضي عياض عند الغوند مذهب ولا فان عندي افامي لاكمال شرح مسلم تودو دم جمهور في افامي دم ابن رشد بن الحفيد دمبتي فادي مذهبي دي فو سوانا كونغول غوتل لي مذهب مالكي افامي او يسا ايوي شرحو خليل هنا زرقاني خرشي الدردير اي وادو بي حاشيه بيفو ان كراهه القبض ونيد قبض ما دارها على الاعتماد سا عمري دون فاتو غدا تام فا جولد ما جولد ني هويفن فان انتفى القصد سفانا رني هونتيتي انتفت وبقي الندب ييديده او جونكا هيدت افامي دنو قاضي عياض اووي وي لخمي ان القبض احسن هاي كوي مالكي ان كوبي كانكو ما ودو لخمي كاندي جنغودو خليل فون اندو هاي كوي قبض بوري موجودني للحديث السابع سدي حديث ثابتين في البخاري ومسلم البخاري ومسلم هاي كوي دوم بوري موجودي كيمي الموضع يكون عندي موتو ننو سوني وري ترمذي دو وانا ترمذي ام بي انا ستسيها او يندي او حالنو حال قبضني او يوال عمل على هذا عند اهل العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم جيتي مو ترمذي او يغول انا قبض نكو دونكي ان عندك كاين صحابه تابعين كوبي ومبي تشغل مون فو افامينا ومن بعدهم ومبي تشغل مون فو هاي بسم الله نكو غوتو جيادو دون جون oto jiado donka maliki wi sadlu lay donka hono al mudawana to onoko goto tan wondo sadlu o yi a joni o tan do duwana iwde ibn al-qasim sallallahu alayhi wasallam arandi ko sahanunu winde wadduno halaka iwde ibn al-qasim de sahanunu ke iwde al mudawana o wi hadathana ibn wahb an sufyan al-thawri an ghayri wahid min ashab rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahum ra'aw rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wadi'an yadahu al-yumna ala al-yusra fi as-salati hoto nya jeewo al mudawana yalla wana ni tawrta tiagal ndi o halno hal ibn al-qasim ka fo o holla kudde didi imma o jabay hala mob makko ibn al-qasim ka imma wana on qabdu muiral wana hono qabdu sunna o muira wana nyemtindi sunna muira o wi kanko ka ibn wahbi jantanima yudo sufyan ath-thawri sufyan wi fillama e tana goto e sahabaabe nula rasulullahi alayhi wasallam be ji nula rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ana wallini jungum nyaamo do jungum nano e julde allami en dalili wari na waray de hadisaaji min jengi joni de fu e ko min kolli arandere kala ballifido hadisa hadisa ne kanyum woni umdatu fiqhi don fiqhi itta ye tey dewtere wotere mi wi'i mi towni sawtu am afami mi hali aduno fu annana tey dewtere wotere yi'aka babu weltingol jungo deftere hadisa tey wotere wala lay defte afami na lim limnude defte asharatu hajaratu li hala qabdu wala imudu tey wotere wala bi'ade sita si hawde anato al muwadda anato صحيح ابن حبان صحيح الحاكم صحيح المستدرك سنن الدارقطني سنن البيهقي سنن الدارمي معاجم الطبراني الثلاثه افامنا حديث ولا حرج انا بريني فو قبض ولا ولا دينو دي حديثاج فو دي سندوجي محدث ان فو غدي سوكالي دي افامنا هونو لونيرت ان فاميني بي فو بي جيل زمان ابن البري دو اغنري ورد جوني بي بي سلا يودي ان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوبغول جونغو كو هالا ان كودو hadisa goto tan woni mo jibo e woni mo seeda dum woni jonka hadisa abu humayd ibn sa'idi on du en kolli wiibe riwaya qabdu jati wari e makko so waray du en kolli inde jungo indaka hen feetu minka dum woni hujja am hakkunde amine alla ko qabdini kam minka wallahi dum woni hujja hakkunde amine alla ko qabdini kam ngam nyemtinde nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ulama yon tomatar ndi fu e imam malik zati sabi so imam maliki durri hadisa mi jokkata dum mi irran o mo jogi baraji goto mi jokkana fami no hono wobbe be min ka do woni itiqadu ka dum fu e wonde mazhab maliki on jiati en fami so ma filli be maliki be fu qabdu filli ibn al-qasim tan filli maliki ne wi ibn al-qasim tan won talibu ko dum hani jokkede je fi so maliki ke fi so maliki tan nyemtinta kala mawdo le mazhabi o inde andite fu dum wi ko kalmi ko fulle dewte woni joni fu ana wodi ko hala to so dambita e mawbe ko dum mi yeddi dum yeddude o du ana newi mbirfe deftere on tan dum walata ko min ko fu wala ton dum woni hujja hakkunde amine Allah famdo dum so golliri dum fu gasi mo famayno kaldumi ni ma wonno sikiti hen ana jogi hujja no ko Allah mo fami so tawama jonka hono wonko nangay na killimu ka neddo fu jogi su alu jiddo lamdade le ko kalmi ko fu ahlan wa sahlan wa marhaban bihi yimbe wobbe be indile mazhab be bi hilla kongoli mun be mo qalidu mazhabino wana fi andabe no ko dunki ande so ben indi dun wana hala sahara wardi e ko nandi mun denka on so be afamina bi dum maliki en kobe wana dewte wobbe dum bi dum tan tabite no rasul sallallahu alaihi wasallam jonka dalil darte so dalil darte kay jewata mo qalidu me gadde dalil be kan dum woni ko fami ya ono jiyabe Allah dum woni hono famu am tagal mudum mira yagi on fu ya famu ya miro nyaagi Cheikh Mahmoud du yafamu ya Cheikh Adam Bokum wana hono nakisinde mo muynide hala ko halika tan mimmi do jogi wana non woni sunna mi banginan fati mi suudu hokkude holare fami andina dum woni faamu am dum woni ko njangumi dum won dum do kudde de o haali de bimi wala ton dedu mi andi wana o hensi wadde dum do Kenya e jonka e yidde humpitinde e yimbe be dum do yawre dum wanni mo do afami kaso yawre wadi a wadi khata hatta khata wa ka haliden dum khata won ko wi an son ko kalmi ko fufu walato so on birsiti on tawan ton ko wi an ton ko fu ko bi fumi walato walato dus on birsiti on tawan wala ana labi tal insha Allah mi do gikkani ni woni hono jonka hono no kanden famrude halaka jafa don kam ko lati hen bofi fu e to am iye sheban ko lati hen sawabu do to Allah yi lamdo hokku en baraji mum ko lati en bofi ko dum min bofu do lamdo yafam andina kan sawabu onon du yo lamdo andino hon ko ni ngeñal fati jokkon nam bofi aywa ni ni woni hono no ne wori joni jogi do hen lamdi ana wawi lamdade balloto do du so tawi jonka ana jogi usulul fiqhi ana jogi mustalahul hadisi e asma'ur rijali inde worbe ballifade de wana min wallifi wana goddo walli goddo wallifi e zamanu men o duubi ujunere wardi hande ko hollata ko watta dum dum ka sanne sanne mi do jeddi lay dum jaati so mi tawi khada um yaltan hen sabi dum chorram mi defte dum timtortumi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.